Ja, je moet het zien, maar dat kan nu even niet. Bestempelen, gestempeld, gemaakt en voorgelezen door S. Coppens. Een PDF of een animatie van het geheel is in de maak. Voorgelezen is het om te ontspannen, dromerig te worden of bij in slaap te vallen. Gaga. Ik wil maar vliegen de laatste tijd. Voornaam, achternaam. Ik wil maar vliegen de laatste tijd. Voornaam, achternaam. Ik wil maar vliegen de laatste tijd. Voornaam, achternaam. Ik wil maar vliegen de laatste tijd. Mijn nieren vliegen de laatste tijd. Mijn nieren vliegen de laatste tijd. Voornaam, achternaam. 17 oktober 1992. 7 dialogen ingepakt. Udja El Boston. En dan gekleurd op rood, oranje, geel, groen, blauw, vlakken. Hoofd rustig, oude koe. Met als ondergrond rood, geel, groen, blauw en dan een gradenboog of gedeelte van, van 2 gradenbogen. Vandaag getekend. Geografica. Poetica. Astronomica. Dialogica. En dan is er een bonnetje bij uit 1982 van het Reformhuis de Vries uit Zeist. De poes is ziek. She makes me mad and hot-tempered, adrift and seasick. Met de stempels van een zebra, een olifant, een pandabeer, een neushoorn, een leeuw, een dromedaris. Als ze in Iran of zo je rechterhand afhakken, kun je met je linker mooi stempelen. Augustus 1992. Beroep, dubbelpunt, bibliothecaresse te M. Opgedragen aan S.V. I was used to sit and think, but then there was war. Ik heb ze allemaal meegemaakt. De Algerijnse opstand, Vietnam, augustus 1992. I haven't changed at all. No, no, that must be 15-year-old me. Met een kleine zebra in het midden. Augustus 92. Oh, wat verlang ik naar het landschap van de bibliothecaresse. Zij loopt op scherp. Zij praat op scherp. Zij ziet scherp. Bang! En heel veel B's, heel veel A's, heel veel N's, heel veel G's. Elke dag formuleer ik een paar gedachten. 17 september 1992. Naam, achternaam, foto voor president, 1992. Let us change bodies, baby. Als kind had ik al last met drukken. Ik druk mijn stempel hier. Een zin in druk maakt meer indruk. Ik ben een drukkenmaker. Te druk. Alle indrukken meteen dooddrukken, s'il vous plaît. Zelfs Plato heeft geen zin. Ik lijd aan CPN. Cynisme, pessimisme, nihilisme. I love my name. Voornaam, achternaam. Strafregels. Zonder reden geen leven. Zonder reden geen leven. Zonder reden geen leven. Zonder reden geen leven. Zonder reden geen leven. Zonder reden geen leven. Zonder reden geen leven. Zonder reden geen leven. Zonder reden geen leven. Zonder leven geen leven. Wat is er voor verschil, voor wie niet weet, zegt langzaam zachtjes voor je uit, Caspar Hauser. Voornaam, achternaam. Ik heb een S-kind in mij. Ik begrijp haar niet. Zij springt voor mijn licht en mijn leven. Een woord is een lust. Het woord werd vlees. En dan vierkantjes van zwart, grijs, lichter grijs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kantjes. En het woord werd kleur. En het woord werd kleur. En het woord werd kleur. En het woord werd kleur. En het woord werd kleur. En het woord werd kleur. Deze zinnen zijn gedrukt, gestempeld in balkjes van blauw, geel, groen. Blauw-groen, geel-groen. Blauwgroen. Mijn leven bestaat uit projecten van enkele jaren. Eén zin is beter dan een dagboek vol. Mijn laatste beroep, cultuurcriticus, in strip zonder plaatjes. Het museum als warenhuis, de galerie als middenstand. Kathmandu, als ik voor haar elke dag een vis moest vangen, deed ik het. Kathmandu was een zwarte poes. Achterdocht. Verdeeld over vier vakken. Vernietigen om te scheppen. Destroy Duracet. De energie is op. Toch zoek ik, wil ik nog naar het laatste woord. Letter G. Ik kijk heel veel naar het weer. Zo, weer naar de hoeksteen geweest. 3, 31, 5, 93. Ik krijg mijn hoeksteen maar niet voor elkaar. Wil ik het wel? de kat als hoeksteen. Niet meer schrijven dan ik kan drukken. Perspect, streep, brr, streep, if-wisseling. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. In rode, zelfgesneden letters. Portret. De schilder schildert. De schrijver schrijft. Sterretje. Homoseksualiteit, streep, streep, is incest met het eigen geslacht. Houden dieren ook met hun hart van mensen? Plaatsnaam Rafael. De zwerfpoes ligt sinds de eerste adventszondag van dit jaar in de schuur in een van de opgestapelde tuinstoelen, waarop ik een gewatteerde binnenvoering van een soldatenjas gelegd heb op een paar opengevouwen kranten. Zij of hij slaapt er een deel van de dag. 1993, december. Zo kan ik dat deel van de mensheid beslaan wat weinig boeken leest. Uitgeverij, voornaam, achternaam, presenteert. Wilt u ook eens fronsen? En dan vier vakjes, waar dan steeds in zwarte en rode letters gestempeld is. De rode letters zijn van een kantoorstempel set die ik gekregen heb van iemand. De zwarte letters heb ik eraan toegevoegd. Ik ben een monster zonder waarde. Ik kan 1 doorgestreept ontvangen. Ik ben een duplicaat. Ik heb 1 afschrift. Ik is geannuleerd. Ik expres. Ik factuur maar. Ik verkoop mezelf. Ik ben in de reclame. Ik lig het liefst in mijn alfabet. Vier vakjes en dan staat er in elk vakje een cijfer, 1, 2, 3, 4. Dus het zijn stripvakjes. En dan staat er gestempeld I like striptease. Dan staat er voornaam, achternaam, Torrenritster. Blonde, blond met een T, zwarte, zwart met een D, goed met een T, sterretje, slecht met een D. Mijn poes heeft krasse nagels. Kan een geest, dus iemand zonder lichaam, ook gek worden? Ik ben de helft van een komisch duo. Voornaam, achternaam, straatnaam, plaatsnaam, slaapwacht. Ik ben al wel een doorgewinterde artsenbezoeker. Het beste kun je je liefje zo vaak mogelijk zien, maar niet zo lang mogelijk en dan op afstand. Als gast op deze aarde kan ik me soms ook thuis tussen sterretjes voelen. Intimi blijven bij mij ook gasten. Van de middelmate hoor ik bij de top. Ik ben een middenstander in hart en nieren. Als ik niet verliefd ben, kan ik ook niks maken. Slingert de muze de motor aan? Of slingert de motor de muze aan? Is demonteren duivelen? Het gezin, dubbelsterretje, toppunt van ongeluk. Ah, ik wilde zo dicht mogelijk bij jou als straallichaam zitten. Wie vraagt, vult zich of snapt het niet. Het leven is een probleem oplossen. Dan 1, 2, 3, 4, 5 vierkantjes, rechthoeken. En dan met blauwe ondergrond. En een soort vuurwerk in geel-groen, wat daaruit gestempeld wordt. Gisteren zag ik Stella, je weet wel, de mooiste Poolse van plaatsnaam. Finn, gestempeld, bestempelen. Deze stempelserie duurde tot ongeveer eind 1994, dus van 1992 tot 1994.